नवम मंत्र का भाष्य चलेगा। जीव ईश्वर में व्यावहारिक भेद वैलक्षण दिखाते हैं। ज्ञाज्ञं द्वा वज अजा विशनीषा वजा हे का भक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ज्ञाज्ञं द्वाविति। न केवलं व्यक्ताव्यक्तं भरतैषु न प्रणिशः संबध्यते जीव अपितु ज्ञाज्ञो द्वौ ज्ञा ईश्वरो अज्ञो जीव तावजो जन्मादिनाश रहितो। व्यक्तम अव्यक्त दोनों को भरण करता ईश्वर पूर्व में कहा गया। व्यक्त कार्य अव्यक्त कारण प्रधान ना पे अनिश संबद्ध थे जीव ना पे अनिश जीव बंधन को प्राप्त करता वास्तव ऐसा नहीं अपितु ज्ञाज्ञो दो ज्ञाज्ञ दो अजो दोनों अजन्मा है। जानाति ज्ञा न ज्ञ अज्ञ ज्ञ हो गया ईश्वर अज्ञ हो गया जीव। ईश्वर सर्वज्ञ है इसलिए ज्ञ जीव सर्वज्ञ नहीं है अज्ञ है। अपना स्वरूप को भी नहीं जानता है इसलिए अज्ञ है जीव। ता तो अजो दोनों अजन्मा है। अजो जन्म नहीं होने से नाशादि रहित जन्मादि रहित जन्म उपलक्षण है। छे भाव विकार जायते अस्ति वर्तते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। तो जन्म का निषेध कर देने से प्रथम विकार नहीं तो आगे उत्तर भावी विकार नहीं है जन्मादि रहित। शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है। ब्रह्मण एव अविकृत से जीवेश्वर आत्मनावस्थानात् जीव रूप से ईश्वर रूप से ब्रह्म अविकृत ब्रह्म ही रहता है। कोई जीव और ईश्वर नाम को के ब्रह्म से भिन्न पदार्थ ही नहीं। दोनों का वास्तव स्वरूप एक ही ब्रह्म है। उपाधि के कारण जीवत्व ईश्वरत्व है भेद भी उपाधि के कारण। तथा च श्रुति पर ब्रह्म ही जीव रूप से स्थित है श्रुति कहती है। पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पद पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविछत। पुरश्चक्र द्विपद दो पद वाले उपलक्षण है मनुष्य पर पक्षादि। पुरस पहले बनाया दो पद वाले शरीर पुरश्चक्र चतुष्पद चार पर वाले पशु भी बनाया पहले। पुरस पक्षी भूत्वा पक्षी लिंग शरीर होकर के पूरा पुरुष अभी पुरुष ही परमात्मा ही इसमें प्रविष्ट हुआ। पक्षी होकर के लिंग शरीर रूप से प्रविष्ट हुआ। लिंग शरीर उपहित होकर के ही परमात्मा का प्रवेश। अंदर लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है उसका ही शरीर में प्रवेश होता है और मरण काल में विभाग हो जाता है निकल जाता है। तो वह परब्रह्म सर्वव्यापक है। लिंग शरीर प्रवेश होने से उसकी अभिव्यक्ति होती तो उसका प्रवेश रूप से कहा गया। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च इति च। परब्रह्म ही यहाँ जीव रूप से प्रविष्ट है दिखता है। एक तथा सर्वभूतानाम अंतरात्मा एक ही है। सारे भूतों का अंतरात्मा अलग अलग नहीं एक ही है। सर्वभूतांतरात्मा एक और कोई कहेगा ये परमात्मा एक ही है। रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च रूपम रूपम अनेक रूप हो गया। ईश्वर अनेक रूप नहीं जीव अनेक रूप दिखता है। अलग अलग देह से अलग अलग लगता है किंतु वस्तुतः एक ही है। उसके रूप के अनुसार मनुष्य शरीर में पशु शरीर में है तो उसमें मनुष्य पशु पक्षी ऐसे कहते हैं किंतु अंदर भी है बाहर भी है सर्वव्यापक है। देह के अनुरूप दिखता है उसके बाहर भी है। ईशनीशौ श्रुति में ईशनीशौ ईशनीशौ ईशश्च अनिशश्च ईशानीशौ होना चाहिए। छांदसम ह्रस्वत्वम ईशानीशौ ईशा दीर्घ होना चाहिए ह्रस्व हो गया वैदिक प्रयोग है। एक ईश है और एक अनिश है। ईश ईश्वर समर्थ है न ईशानीश जीव है। ननु अद्वैतवादिनो यदि भोक्तृभोग्य लक्षण प्रपंच सिद्धि स्यात् तदा सर्वेश परमेश्वर अनीशो जीव सर्वज्ञ परमेश्वर असर्वज्ञ जीव सर्वकृत परमेश्वर असर्वकृत जीव सर्वभृत परमेश्वर देहादिभृत जीव सर्वात्मा परमेश्वर असर्वात्मा जीव विशेष शरीर आप्तकाम परमेश्वर अल्पैश्वर्य अनात्मकाम जीव ये सब सिद्ध होगा, व्यवहार सिद्ध होगा यदि अद्वैतवादी के मत में भोक्ता भोग्य प्रपंच सिद्ध हो तो। एक अद्वितीय ब्रह्म है, उससे बिना कुछ भी नहीं है। अद्वैतवादी घोषणा करते नेह नानाति किंचन, तो फिर ईश्वर परमेश्वर किसका ईश्वर है? कोई हो तो जिसके ऊपर शासन करेगा, नियम न करने नियामक होगा, तो कोई है नहीं। ना भोग्य कोई पदार्थ है, ना भोक्ता कोई है। ब्रह्म से बिना ही जीव अलग है नहीं। नान्य अतोची कर्ता भोक्ता, परमात्मा से बिना कोई कर्ता भोक्ता कुछ दुष्वर्ता दृष्टा मनता कुछ है ही नहीं। तो भोक्ता भोग्य लक्षण प्रपंच यदि नहीं है, यदि सिद्ध हो तब तो ईश्वर जीव सिद्ध होगा। सबका ईश्वर परमेश्वर और न ईश्वर अनिश जीव, एक परमेश्वर एक जीव अनिश, ये दो सिद्ध होंगे। प्रपंच पहले हो तो सबको जानने वाले से सर्वज्ञ परमेश्वर हो जाएगा, असर्वज्ञ नहीं असर्वज्ञ जीव होगा। सर्वनाम का पदार्थ हो तो कोई सर्वज्ञ असर्वज्ञ शब्द प्रयोग करेंगे। और परमेश्वर सब जगत के कर्ता है, सर्वकृत परमेश्वर सबको बनाने वाला परमेश्वर, जीव असर्वकृत नहीं असर्वकृत, ये अल्प शक्तिमान है। और ईश्वर सर्वभृत सबको धारण पोषण करने वाला परमेश्वर, देहादि को धारण करने वाले जीव, वो भी देहादि कभी समाप्त हो जाता है उसको पता नहीं, जीव है। ये संसार पहले कोई प्रपंच सिद्ध हो तो परमेश्वर सिद्ध होगा। अब प्रपंच नहीं तो परमेश्वर क्या है? राज्य नहीं, राजा है, सम्राट है, कोई राज्य नहीं, कुछ नहीं, तो क्या राजा है? सर्वात्मा परमेश्वर, असर्वात्मा जीव, परमेश्वर सर्वात्मा, अजीव परिचिन हो जाता है। ये व्यवहार तभी बनेगा। प्रपंच कोई हो, सर्व कोई पदार्थ हो तो विश्वेश्वर्य विश्वम ऐश्वर्यम, विश्व संपूर्ण ऐश्वर्य वाला, विश्वम ऐश्वर्यम यस्य, ईश्वर है सब पूर्ण ऐश्वर्य वाला। और आपता काम है, आपता काम है न, सारे काम वस्तु उसको प्राप्त है, सिद्ध है परमेश्वर। काम्य वस्तु हो तो आपता काम कहेंगे, भोग्य पदार्थ तो कोई है ही नहीं तो आपता काम, काम्य कुछ है ही नहीं तो आपता काम क्या होगा? अल्पेश्वर्य ऐश्वर्य अल्प है जीव में, अरे आपता काम नहीं अनाप्त काम, जितने वस्तु प्राप्त है और अधिक प्राप्त करने के लिए बाकी बहुत कुछ है। ये तभी बनेगा। असर्वत पाणिपादन तर्वत अक्षिशिर मुखम, सार और हाथ हाथ पाद अक्षिशिर मुख सब, ये कैसे बनेगा? एक परमात्मा से अलग कुछ है नहीं, देश काल वस्तु कुछ है ही नहीं। हाथ पैर सब स्थान पर कहा? ब्रह्म तो निर्विशेष है, निराकार है, सहस्र शीर्षा शीर्ष हजार है, हाथ पैर हजार से, ये सब कैसे बनेगा? नित्य नित्यानाम चेतन से नित्य नाम दे नित्य, जितने नित्यत्व ने प्रसिद्ध आकाश है उनमें वस्तुत्व नित्य परमात्मा, नित्यानाम बहुवचन है, ब्रह्म से बिना कुछ यही नहीं, फिर नित्यानाम नित्य कैसे बनेगा? इत्यादि न जीव सर्वर विलक्षण व्यवहार सिद्धि स्यात्। जीव ईश्वर में भेद का भेद व्यवहार होता है, भेद व्यवहार की सिद्धि होगी तभी जब प्रपंच कोई हो तो। भोक्ता भोग्य लक्षण प्रपंच पहले सिद्ध हो तो जीव ईश्वर भेद व्यवहार होगा। ये तो न तो भोक्तरादि प्रपंच सिद्धि रखती, आप कहते अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, तो भोक्तादि प्रपंच की सिद्धि नहीं होती। अस्त स्वतः कुटस्थ परिणाम अद्वितीय से वस्तु न भोक्तरादि रूपत्वात्, स्वरूपतः कुटस्थ है ब्रह्म, अपरिणामी है, उसका कोई परिणाम नहीं होता है, वो परिणामी नहीं है, अद्वितीय है, भिन्न कोई है नहीं उसे, अविद्यमान द्वितीयम यस्मात, जिससे भिन्न कोई है ही नहीं। ऐसे वस्तु में ब्रह्म में भोक्तरादि रूपत्व है ही नहीं, भोक्ता भोग्य प्रपंच कुछ है ही नहीं, तो फिर ये जीव ईश्वर भेद व्यवहार सिद्ध कैसे होगा? स्वरूपत नहीं ना पर तो ब्रह्म व्यतिरिक्त सुखोत्तरादि प्रपंच हेतुभूत वस्तुअंतर से अभाव स्वरूपत नहीं तो अन्य किसी कारण ब्रह्म से भिन्न वस्तु हो ये भी नहीं ब्रह्म व्यतिरिक्त भुक्तरादि प्रपंच हेतुभूत भुक्तरादि प्रपंच का हेतु कोई है ही नहीं वस्तुअंतर से अभाव दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं जिसे प्रपंच आदि बने माया नाम को कोई वस्तु अलग भी है नहीं वस्तुअंतर शब्द भाग अद्वित हानि यदि कहेंगे अलग कोई पदार्थ है तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा अद्वैत मत ज्ञानी त्याग करना पड़ेगा अद्वैत उद्घोषणा करते हैं और सारे प्रपंच का नियामक ईश्वर कहते जीव अनिश्वर है स्वर्ग यजे तो स्वर्ग काम याग करे स्वर्ग जाने के लिए ये सब व्यवहार कैसे बनेगा सारे व्यवहार प्रामाणिक होने से द्वैत ही प्रामाणिक मानना चाहिए अद्वैत कैसे होगा यदि अद्वैत होगा तो व्यवहार कैसे होगा ये पूर्व विशेषण का है वस्तुअंतर सद्भाव अद्वैतानि अत इति आशंक आह ऐसा संक्रांत से कहते अजाहे का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता एक अजाहे भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता वही भोक्तृभोग्य अर्थ से युक्त है भवेद अयम ईश्वरादि अविभाग यदि प्रपंचा सिद्धिरेव स्यात् सिद्धांति कहता है ईश्वर जीव का विभाग नहीं बनेगा भोक्ता भोग्य विभाग नहीं बनेगा नियम्य नियामक भेद नहीं बनेगा स्वर्गमर्थ विभाग नहीं बनेगा यदि प्रपंचा सिद्धिरेव स्यात् प्रपंच की सिद्धि नहीं हो तो ये आपत्ति प्रपंच की सिद्धि होती सिद्ध्यतेव प्रपंच प्रपंच तो सिद्ध है हाँ पारमार्थिक है नहीं अलग है प्रपंच का निश्चय होता है प्रत्यक्ष दिखता है व्यवहार से प्रपंच सिद्ध हो जाता है ही यस्मादर्थे अजा ही एका ही का ही क्योंकि यस्माद यस्माद अजा प्रकृति न जाए थी अजा सिद्धा प्रसव धर्मिणी अजा ही एका एक ही अजा है प्रकृति है अजा प्रकृति न जाए थी अजा सिद्धा वही सब उत्पत्ति करने वाले अजा प्रकृति है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा सप्तरजतमात्मिका अजा प्रकृति है मायाम तो प्रकृति विद्या अनमायनम तो महेश्वरम माया है प्रकृति त्रिगुणात्मिका उससे सारा सृष्टि प्रपंच की सिद्धि हो जाती है इंद्र माया भी पूर्व रूपये इंद्र परमात्मा माया से ही अनेक रूप को प्राप्त कर लेते हैं माया है परा प्रकृति भगवान कहते संभवा में आत्मा माया या बार बार में अपने माया से उत्पन्न जैसे होता हूं इत्यादि श्रुति स्मृति सिद्धा विश्वजननी देवात्म शक्ति रूपा एका ये श्रुति से सिद्ध स्मृति से भी सिद्ध है विश्वस्य जननी सारा जगत की सृष्टि करने वाले प्रकृति है देवस्य पर स्वयं प्रकाश से आत्मन शक्ति देवात्म शक्ति स्वगुण निगुणा पहले कहा ये जगत का कारण एक ही है स्वविकार भूत भोक्तृभोग भोग्यार्थ प्रयुक्ता अपना कार्य है भोक्ता भोग भोग्य इसके लिए ईश्वर से युक्त प्रेरित होकर के प्रकृति करती तो प्रयुक्ता ईश्वर निकटवर्तिनी ईश्वर के निकट में रहती है ईश्वर के निकट में जो माया है वो माया शुद्ध ब्रह्म से अलग भी नहीं है अब ब्रह्म रूप भी नहीं कह सकते भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं है सत नहीं असत नहीं उभय नहीं है वो माया नाम को कोई वास्तव पदार्थ मानेंगे तो अद्वैत हानि होगी वास्तव नहीं है भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं है एक अनिर्वचनीय निकटवर्तिनी है किम को जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक है ज्ञान हो गया तो देखते हैं माया नाम को कोई पदार्थ है ही नहीं किम कुर्बाना अवतिष्ठते सारे कुछ करने वाले क्या नहीं करे सब करने वाले जो भी हो सब कुछ परमात्मा के सारा कार्य करने वाले माया है माया से ही सारा प्रपंच तस्मा सोपि माई परमेश्वर माया उपाधि सन्निधेश तद्वानिव कार्य कार्यभूत देहादि भी तद्वदेव विभक्तेर्वा विभक्त ईश्वरादि रूपेण अवतिष्ठते माया भी ही अनेक रूप माया से हो जाते हैं अनेक रूप होते नहीं माया से जादूगर एक व्यक्ति आकर के दिखाता है जादू, बड़े धागा लंबा ऊपर फेंक देता है आकाश को, इतनी जोर फेंकता है ऊपर चला गया, फिर आकाश धागा को पकड़ पकड़ चढ़कर ऊपर चल जाता है। ऊपर जाने का देखे एक था, दो चार पांच हो गए, सब लड़ाई करते ऊपर चढ़ा एक आकाश धागा छोड़कर इधर उधर होकर सब लड़ाई करते, कोई किसका हाथ काट जाता है, कोई किसका पैर काट जाता है, कोई किसका सिर काट जाता है, सब नीचे गिरते है एक एक। और उसके बच्चा कोई रहकर सारे सब बड़े कपड़ा के अंदर बोरी के अंदर सबको भरता है, बोरी को बांध दिया, बांध कर रख दिया। रखने के बाद देखते हो जादूगर कहाँ, ऊपर कोई नहीं, सब लड़कर सब मर गई, गिर गए बोरी के अंदर आ गई। फिर जादूगर ही बाहर से कहे हाथ क्या करके खड़ा हो जाता है, ऊपर चढ़कर गया था लड़ाई करके अंदर, फिर देखे तो अंदर क्या है, देखो अंदर देखते जादूगर जैसे दूसरे जादूगर अंदर बाहर निकलता है, जैसे बांध दिया था वो दूसरे हो गया। दो जादूगर में कौन असल जादूगर कौन वास्तव है, ये विचार करते दोनों लड़ाई करते, तुम जादूगर नहीं, ये कहता मैं असल हूँ, ये कहता मैं असल हूँ, दोनों की लड़ाई करते करते तीसरा आया, दोनों को मार देता है, हम ही जादूगर है। दिखाता है लोग ताली मारते रुपया देते तो एक ही जादूगर दिखा देता है, बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी रुपया दे करके जाते ही, दे करके खुश होकर के रास्ता में खड़े होकर दिखाता है। तो माँ जादूगर जैसे दिखाता है अनेक रूप बन करके, ऐसे माया भी परमेश्वर ही माया उपाधि सन्निदेश से तद्वान इव वही माया के जैसे हो जाता है ईश्वर। कार्य होते देहादि विश्व, कार्य देहादि के साथ संबंध होकर के तद्वदेव विभक्त विभक्त, भिन्न भिन्न देह से भिन्न भिन्न दिखता है, मनुष्य शरीर पशु शरीर में प्रविष्ट हो गया तद्वदेव ईश्वरादि रूप, इधर ईश्वर रूप से भी रहता है, इधर जीव रूप से भी रहता है, जादूगर उधर भी रहता है और इधर उसके रूप भी दूसरा बन गया। ईश्वर रूप से रहता है, ईश्वर बन गया मतलब ईश्वर का अभाव हो जाएगा नहीं, ईश्वर भी रहा और जीव पशु पक्षी रूप से भी दिखा देता है अपने को। तस्माद एकस्मिन् एकर्षे परमात्मनि अभ्युपगम्य माने भी जीवेश्वरादि सर्वलौकिक वैदिक सर्व भेद व्यवहार सिद्धि, एक ही अद्वितीय परमात्मा है, पारमार्थिक है, उसे बिना कुछ भी नहीं है। मरुभूमि में एक बिंदु भी जल नहीं किंतु दिखता है जल, जहां जल है नहीं मरुभूमि में वहां जल दिख सकता है। राज्य में सर्प छोटा भी सर्प नहीं बड़ा सर्प दिखता है, दिख सकता है। और सपने में आप अपने आप कमरा में सो करके बड़े प्रपंच बना करके देखते हो, जब सपना में निद्रा के दोष से जीव भी प्रपंच बना देता है तो ईश्वर के लिए क्या कहना है। संकल्प मात्र से जैसे संकल्प करते ऐसे ही कोई मनोराज्य करता है, मन से सोते सोते अपने को क्या क्या सोच लेता है। थोड़े मांग कर लाया आटा, एक दिन टिकड़ खाया और थोड़े आटा बच गया, बच गया तो दूसरे दिन देखा थोड़े बच गया, तीसरे दिन और थोड़ा बच गया तो घड़ा में बांध कर ऊपर पेट में लटक दिया, बहुत आटा हो गया। तो आगे आटा होगा क्या करेगा, बिक्री करेगा, रुपया हो जाएगा, रुपया बहुत होगा तो फिर क्या करेगा, मकान बनेगा, फिर बहुत हो जाएगा, फिर क्या क्या सोचा, बकरी रखेगा, गाय रखेगा, दूध बिक्री करेगा, रुपया हो जाएगा, शादी भी कर लेगा, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे इधर उधर खेलेंगे तो पत्नी को समय नहीं मिलेगा तो वो देख नहीं पाएगी, उसके आकर देखेंगे थापड़ लगा दूंगा जोर से थापड़ लगा दूंगा, तो बच्चे इधर खेलते थोड़ा ध्यान नहीं दे तो जो अड़ता था उस सिर के ऊपर गिर गया। सोचते सोचते कहां तक सोच लेता है मनुष्य, मनोराज्य करते करते कितने सत्य समझ करके करते ही लोग बहुत, खाली उसने किया था इतना नहीं, यहां भी बहुत लोग बैठ कर करते, जब समय मिलेगा खाली ना क्या करेंगे, बैठ कर सोचते कल्पना करते कुछ ना कुछ कल्पना करते, उसके लिए कोई नियामक नहीं है, उसको नियम कौन लगा, बैठ कर चंदना करो, सबको लगे ध्यान में बैठे ज्यादा दरवाजे लोग तो अनुष्ठान करे ध्यान करे और अंदर बैठ कर मनोराज्य करें, ऐसा होगा क्या करूंगा क्या करूंगा, सोता ही रहता है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर मकान भी बना देते हैं साधु लोग भी, बड़े बड़े आश्रम बड़े बड़े मकान, कोई तो अद्वितीय वक्ता बन जाता है, कुछ नहीं करता था पृथ्वी में मैं अद्वितीय वक्ता बनूंगा, और क्या करता जंगल जाकर चरस पीता था, अद्वितीय वक्ता बनूंगा क्या क्या सब कल्पना करते सोचते रहते बहुत, बिल्कुल मूर्ख कुछ नहीं था। स्वामी विवेकानंद फोटो देखकर बोलता मैं कभी इस प्रकार बनूंगा, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा भजन साधन ही, मन में क्या भावना, इसी प्रकार मैं कब बन जाऊंगा, इसी प्रकार बन जाऊंगा तो परमात्मा प्राप्ति करें, लोग हमको इसी प्रकार मानेंगे, मतलब क्या वासना क्या हो सकती, अत्यंत मूर्ख कुछ नहीं कुछ जानता है तो भी उसकी वासना कैसे है, इच्छा इसी प्रकार संकल्प करते ही रहते हैं। अब परमात्मा है सत्य संकल्प, जीव जो संकल्प करता है सब होता नहीं है, करता है बहुत संकल्प, ये साधना करे यदि संकल्प करना छोड़ दे तो फिर उसे मन में सामर्थ्य आ जाता है, कभी कुछ सोचेगा तो हो जाएगा, सोचता बहुत है तो कुछ होता है कुछ नहीं है, फिर भी सोचता रहता है, मालूम है सोचने पर कुछ होने वाला नहीं है फिर भी सोचता है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाता है, कालू ऐसा हो जाए कालू ऐसा हो जाए, कुछ नहीं, क्या एक चीज सामान्य चीज कोई सोचे इस चीज अमुक चीज कालू को खाने की इच्छा है, सोचते रहे उससे अधिक अच्छा भी मिल जाएगा, नहीं सोचने पर ही मिल जाएगा, सोच कर देखो मिलता है क्या, एक अपने आप परीक्षा करो, 7 दिन 15 दिन 7 दिन सोचो, पहले नियम करो तो 7 दिन के लिए आज हमको चीज खाना आज हमको खाना आज हमको 7 दिन का लिस्ट बनाकर सोचते रहो, माला लेकर जपते रहो, देखो 7 दिन में कितने दिन मिल जाता है, और नहीं सोचने पर मिल जाता है, शादी में मिल जाता है, और सोच कर देखो दो दिन मिल जाता है क्या, ये सामान्य चीज भी नहीं होता है, ये सादा बहुत चीज सोच कर क्या होगा, होता कुछ नहीं फिर भी सोचता रहता है जीव, यही अज्ञानी के कारण सोचता है फिर दुखी होता है, प्राप्त कुछ नहीं होता है, मन में जो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है उसका दुरुपयोग करता है, यदि सोचना छोड़ दे संकल्प करना छोड़ दे, प्रारब्ध के स्वभाव को समझ ले, जो प्रारब्ध कर्म में है आपको इतने ही मिलेगा, कम नहीं ज्यादा नहीं, सोचने से कभी अधिक नहीं होगा, नहीं सोचे तो भी नहीं चाहने पर दुख भोगना पड़ता है, यदि सोचने से हो जाता कोई दुख भोगता, सोचता हम सब रोज सुख भोगे, कभी दुख नहीं चाहिए, कोई नहीं लगेगा, जैसे सेवा के लिए घंटी लगाए तो अपने कमरे में सो जाएंगे, सिर में दर्द दे नहीं तो बुखार सर्दी जस्मा है बुखार है पेट खराब है, इसी प्रकार दुख आएगा तो कह नहीं हमको दुख नहीं चाहिए, दरवाजा बंद कर दो, बुखार आए तो नहीं बुखार नहीं चाहिए, नहीं दुख जब आएगा कर्म पाप कर्म दुख फल देगा, भोगना पड़ता है, इच्छा नहीं होने पर भी पुण्य कर्म है तो भोगना पड़ेगा, और इच्छा नहीं कर तो भी, इच्छा करने पर भी पाप है तो पुण्य कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, जितने पुण्य पाप कर्म लेकर आए इतने ही भोगना है, सोचने से अधिक नहीं होगा, ये सोच करके संकल्प छोड़ दे, ये संकल्पात्मक मन है, मन का नाश करना है, मन को रोकने के लिए नाश करने के लिए यही साधन है, संकल्प को छोड़ दे, जो सोचते हैं ये हो जाए ये हो जाएगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, इसको पूरा छोड़ दे, प्रारब्ध में जो है वही होगा, कुछ सोच करके हो भी जाए तो क्या होगा, मरना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा, क्यों संकल्प करना, संकल्प को छोड़ दे तो बड़ा साधन है मन, और इधर जपमाला लेकर के बैठे भगवान को प्रार्थना करे हमारा मन अंतकोण शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, ध्यान हो जाए, इधर संकल्प करते रहे, संकल्प करते इच्छा करते रहे तो ध्यान क्या लगेगा, ध्यान तो विषय का चिंतन होता है, विषय चिंतन अन्य चिंतन छोड़ करके संकल्प को छोड़ दे बैठे तो अपने आप ही मन शांत होगा, संकल्प का त्याग, ईश्वर है सत्य संकल्प, जीव व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संकल्प करता कुछ होता नहीं, कभी कुछ हो गया बड़े कुछ सबको क्या मैंने इसे सोचा ऐसे हो गया, दूसरे दिन सोच कर देखो हो जाता है क्या, नहीं होता है, तो ये परमात्मा इसी प्रकार अलग रूप से होकर के एक रस परमात्मा है, सब सौलौकिक वैदिक व्यवहार करने के लिए परमात्मा सब बना देते हैं, वस्तु तो है ही नहीं पारमार्थिक नहीं किंतु ऐसे अज्ञान से दिखता है, नाटक भगवान बनाते हैं जैसे सपने में आप प्रपंच बना देते हैं, इसी प्रकार ईश्वर इसे प्रपंच बना करके नाटक करते हैं, तो इसमें कोई जीव ईश्वर आदि भेद लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार सब भेद व्यवहार हो जाएगा, यजेत स्वर्ग काम वाक्य प्रमाण है, स्वर्ग करेगा तो याग करेगा तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है तो याग करो, ये प्रामाणिक है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है सब तक प्रामाणिक है, व्यवहार अवस्था में प्रामाणिक जैसे लगता है, एक प्रमाण है तत्वावेदक प्रामाण्य पारमार्थिक प्रामाण्य और एक अतत्वावेदक, जितने वाक्य श्रुति वाक्य सब अतत्वावेदक प्रमाण तत्व को बताने वाले नहीं है, तत्वावेदक प्रमाण तो तत्व से आदि वाक्य उससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वही पारमार्थिक तत्व है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा सारा प्रपंच का बाद हो जाता है। अब ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं हुआ सारा प्रपंच सत्य जैसे लगता है, व्यवहार होता है, सारे व्यवहार होता है। अद्वैत मत में कोई व्यवहार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। न च तैर वस्तुअंतर से सद्भाव द्वैतवाद प्रसक्ति। जीव ईश्वर से भिन्न प्रपंच मानेंगे तो द्वैतवाद हो जाएगा। द्वैतवाद क्या होगा? माया या अनिर्वाच्यत्व न वस्तुत्व अनिर्वाच्यत्व न वस्तुत्व। माया अनिर्वाच्य है, अनिर्वाच्यत्व न अनिर्वचनीय है। अनिर्वाच्य का अर्थ निर्वक्त न सकते, निर्वचन से असत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उभय भी नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय है, वास्तव नहीं है। वास्तव तो सत होगा, वो सत नहीं है। सत होगा तो ज्ञान के बाद नहीं होना चाहिए। ज्ञान हो जाए तो माया नाम को कोई वस्तु दिखती नहीं है, बाद हो जाता है, इसलिए सत नहीं। और असत होगा तो बंध्या पुत्र शशि विषाण जैसे दिखेगा नहीं, उसका कार्य नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं दिखना चाहिए। किन्तु माया, माया का कार्य प्रत्यक्ष दिखता है। अज्ञान है माया, अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। तो असत्य न प्रत्येत, सत्य न बाध्यत, सद असत उभय नहीं होगा, असंभव है। इसको कहते अनिर्वचनीय, माया भी मिथ्या है तथा ही। ऐसा ही भगवान माया सद असत व्यक्तिर्वर्जिता, व्यक्तिवर्जिता ये माया है, ईश्वर की माया है। सद असत व्यक्तिवर्जिता, सद असत दोनों से विलक्षण है। सद व्यक्ति असत व्यक्ति, सद असत विलक्षण है। यस्माद अजैव भोक्त्रादि रूपा, अजा प्रकृति भोक्ता भोगे आदि रूप धारण कर लेती है, तस्मात तत्स्वीकृतस्य मिथ्या सिद्ध वस्तु संभवात अनंतश्च आत्मा। तत्स्वीकृतस्य उस माया से माना गया मिथ्या सिद्ध वस्तु तो संभवात। वस्तु तो कैसे हुआ? मिथ्या सिद्ध वस्तु तो, मिथ्या रूप सिद्ध वस्तु तो संभवात। अनंतस्य आत्मा, और आत्मा अनंत है। च शब्द अवधारणी अनंतस्य आत्मा, अनंत एव आत्मा, अनंत ही आत्मा है, अनंत एव आत्मा। अनंत अविद्यमान अंतो यस्य, अस्य अंत परिच्छेद देशतः कालतः वस्तुतः न विद्यते इति अनंत। अनंत शब्द का अर्थ है अविद्यमान अंतो यस्य, अंत का अर्थ परिच्छेद। परिच्छेद तीन प्रकार है, देश से, काल से, वस्तु से। देश से परिच्छेद होता है, एकत्र एक वस्तु है, अन्यत्र नहीं। तो घट यहाँ है, अन्यत्र नहीं, तो देश परिच्छेद है। पर्वत देश परिच्छेद है, हिमालय पर्वत देश परिच्छेद है। उत्तर दिशा में है तो दक्षिण में हिमालय नहीं है। जाके रामेश्वर में हिमालय पूछो, कोई बता देगा हिमालय है? नहीं। समुद्र देश परिच्छेद है, बहुत बड़े समुद्र है। यहाँ ऋषिकेश में समुद्र कोई पूछो कहाँ समुद्र का रास्ता? जैसे पूछते लक्ष्मण जला जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने की रास्ता क्या है, यहाँ कोई पूछे समुद्र जाने की रास्ता क्या है, क्या कहेंगे? अरे पागल, यहाँ समुद्र कहाँ मिलेगा? बहुत लोग तो समुद्र के नाम भी नहीं सुने, समुद्र देखे भी नहीं बहुत लोग यहाँ भी। तो भी देश परिचन है, सब देश परिचन, कहीं एकत्र है, एकत्र नहीं तो देश परिचन। और काल से परिचन कौन होगा? एक काल में है, एक काल में नहीं। जिसकी उत्पत्ति होती है अथवा नाश होता है वो काल परिचन होगा? उत्पत्ति नाश दोनों हो तो काल परिचन है, एक हो तो एक होने पर भी काल परिचन है। एक काल में है, अन्य काल में नहीं, तो काल परिचन है। ये बड़े बड़े मकान जो दिखता है, पर्वत है, सूर्य चंद्र, ये काल परिचन है। सृष्टि काल में सृष्टि होती, प्रलय काल में प्रलय होता, काल परिचन है। अरे वस्तु परिचन है, एक वस्तु से अन्य वस्तु भी नहीं तो वस्तु परिचन है। घट पट नहीं, पट पुस्तक नहीं, पुस्तक कलम नहीं, ये सब वस्तु परिचन है, अन्य भाव का प्रतियोगी ये। किंतु ब्रह्म देश परिचन है या नहीं? ऐसे कोई देश नहीं, ब्रह्म नहीं हो, यत्या सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र ही सर्वदा है, सर्व काल में, सर्व देश में। देश परिचन है नहीं, काल परिचन है नहीं। वस्तु परिचन्न ब्रह्म तभी हुआ मानेंगे यदि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु हो तो। ब्रह्म से भिन्न यदि कोई वस्तु मानेंगे तो ब्रह्म वस्तु परिचन्न होगा? भिन्न ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो ब्रह्म वस्तु परिचन्न होगा, यदि वस्तु परिचन्न होगा तो उसको अनंत कहा जाएगा। परिच्छेद तीन प्रकार है, देश काल वस्तुकृत परिच्छेद, तीनों परिच्छेद में यदि एक परिच्छेद रह गया वो अनंत होगा अपरिचन्न होगा, एक भी यदि परिच्छेद रह गया तो अनंत नहीं होगा। देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद तीनों में से एक परिच्छेद रह गया तो अनंत नहीं होगा। श्रुति कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात कोई भी परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है। एक भी परिच्छेद जिसमें एक रूप है उसको निरूप कहते हैं, इसमें कितने रूप है, एक रूप है, कितने रूप का अभाव है, छह रूप कितने प्रकार, सात, छह प्रकार रूप का अभाव है, किंतु ये रूप और ये रूप है, कहे क्या इसमें जो रूप है इस रूप का अभाव, इसमें अभाव है, तो एक प्रकार रूप में भी इसको छोड़कर कितने जितने सब का अभाव है, इस रूप का भी अभाव है, इसी रूप को छोड़कर बाकी सब रूप का अभाव है, अनेक रूप का अभाव होने पर इसको निरूप कहा जाएगा क्या, निरूप भाई जैसे निरूप है, निरूप है, एक भी रूप रह गया तो निरूप नहीं हुआ। एक भी जिसका पुत्र है, सो पुत्र दुर्योधन आदि जिसका नहीं है वो अपुत्र कहा जाएगा, एक यदि पुत्र हो गया तो अपुत्र कहा जाएगा, अपुत्र कहा जाएगा, एक ही यदि पुत्र हो गया उसको अपुत्र कहेंगे, उस एक पुत्र को छोड़कर बाकी सब पुत्र उसका नहीं है, एक ही पुत्र है तो अपुत्र होगा क्या, तो अनंत कैसे होगा यदि एक परिच्छेद रह जाएगा। यदि वस्तु परिच्छेद ब्रह्म में मानेंगे तो ब्रह्म अनंत होगा, ब्रह्म अनंत है अर्थात ब्रह्म देश परिच्छन्न नहीं, काल परिच्छन्न नहीं, वस्तु परिच्छन्न भी नहीं। वस्तु परिच्छन्न नहीं का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कोई भी वस्तु नहीं, एक परमाणु यदि ब्रह्म से भिन्न हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिच्छन्न होगा क्या, क्या होगा, वस्तु परिच्छन्न हो जाएगा यदि ब्रह्म से भिन्न छोटा सा भी मान ले तो। ब्रह्म वस्तु परिच्छन्न नहीं मतलब ब्रह्म से भिन्न क्या है, कुछ भी नहीं है, सर्वम कलिदम ब्रह्म, वस्तुत देशत काल से वस्तुत परिच्छेद नहीं है, विश्व रूप विश्वम अस्यैव रूपम, विश्वम रूपम यस्य यदि विश्व रूप, सारे कुछ ब्रह्मांड उसका ही रूप है, विश्वम रूपम यस्य सारे ब्रह्मांड उसका ही स्वरूप है, अध्यस्त वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान से अलग नहीं है, अध्यस्त वस्तु जो आरोपित वस्तु है अधिष्ठान स्वरूप से उसका उसकी अलग सत्ता है, इसलिए उसका ही रूप है, जो सर्प दिखता है वो रज्जु का ही रूप है, रज्जु का ही रूप सर्प रूप से दिखता है, परस्य अविश्व रूपत्वात्, उसे अन्य है ब्रह्म से बिना जितने विश्व रूप नहीं, अविश्व रूप सर्व रूप नहीं, परमात्मा स्वयं तो विश्व रूप ही नहीं, परस्य अविश्व रूपत्वात्, ये अर्थ ऐसे कर दिया विश्वम अस्यैव रूपमिति परस्य अविश्व रूपत्वात्, वो पारमार्थिक स्वरूप उसका वास्तव रूप है ही नहीं, परस्य परमात्मा वास्तव रूप ही न है, जितने रूप है उसमें अध्यस्त है सारे कुछ उसका ही स्वरूप है, वस्तुतः अलग रूप है नहीं परमात्मा से भिन्न, वाचारंभ विकार नाम त्यमिति रूप से रूपी व्यतिरेकण अभावाद विश्व रूपत्वाद अपे आनंतम सिद्धमिति, वाचारंभ विकार नाम दे कहा कार्य नाम मात्र है, वाणी शब्द का आलम्बन है, रूप जितने है अधिष्ठान से भिन्न हो ही नहीं, अध्यस्त रूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, रूप से रूपी व्यतिरेकण अभाव, जो पट में रूप है द्रव्य में रूप है रूपी को छोड़कर के रूप अलग नहीं, द्रव्य की मेरा गुण अलग नहीं रहता है, इसलिए कोई भी रूप अधिष्ठान रूप से भिन्न है ही नहीं, विश्व रूपत्वाद व्यतिरेकण अभाव विश्व रूपत्वाद अपि सर्व रूप होने से सर्वरूप है परमात्मा इसलिए अनंत है, इसलिए जो हिंदी में अर्थ कर दिया परस्य अविश्व रूपत्व तो परस्य विश्व रूप नहीं है, परमात्मा स्वयं स्वयं विश्व रूप नहीं ठीक है, किंतु परस्य आत्म भिन्न से अविश्व रूपत्व ठीक है, आत्मा से भिन्न जो विश्व रूप नहीं है आत्मा ही विश्व रूप है, विश्व रूपत्व तो अनंत सर्वरूप होने से अनंत हो गया, उसे विलक्षण भिन्न कुछ भी नहीं, ही शब्दो यस्माद अर्थे, फिर एक ही शब्द आया मंत्र में, विश्वरूप ही अकर्ता यस्माद, विश्वरूप तस्माद अकर्ता, विश्वरूप वैश्वरूपम लक्षणम यस्माद विश्वरूप, क्या पाठ है विश्वरूप वैश्वरूपम में, उसके पहले अच्छा विश्वरूप वैश्वरूप्यम लक्षण परमात्मन, विश्वरूप से वैश्वरूप्यम, विश्वरूप रोहित पाठ होगा नहीं तो विश्वरूप विसर्ग होना चाहिए, विश्वरूप विश्वरूप विश्वरूप विश्वरूप में वैश्वरूप ये लक्षण परमात्मन, परमात्मा में ही ये सब कुछ है। इतम आदिवीर आत्मन विश्वरूपत्व इत्यर्थ, तो विश्वरूप कहीं कहा गया, कहीं वैश्वरूप्यम कहा दिया शास्त्र में कह दिया, तो ये सब परमात्मा स्वयं विश्वरूप है, उसमें वैश्वरूप लक्षण है, ये सब जितने हैं आत्मा विश्वरूप का सारे रूप परमात्मा का ही है, परमात्मा से भिन्न कुछ ही नहीं। यतएव अनंत विश्वरूप आत्मा अतएव अकर्ता, सर्वरूप अनंत होने से आत्मा कर्ता नहीं, कर्ता नहीं कहने से भोक्ता भी नहीं, कर्म करेगा तो भोक्ता होगा, कर्ता नहीं तो भोक्ता नहीं, तो कर्तृत्व आदि संसार धर्म रहित है, इत्यर्थ आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है। कदा एवं अनंत विश्वरूप कर्तृत्व आदि सकल संसार धर्म वर्जित मुक्त पूर्णानंद आदित्य ब्रह्म रूपेण अवतिष्ठते, इत्यादि ये अनंत है विश्वरूप ही, कर्तृत्व आदि सकल सारे संसार धर्म रहित है, मुक्त है, पूर्ण आनंद रूपे अद्वितीय ब्रह्म, अभी तो जीव संसारी है, वो स्वयं परमात्मा अनंत से अभिन्न कहते हैं, किंतु कब इस रूप से रहेगा, कदा एवं कब इस समझ रहेगा, अनंत विश्व रूप कर्तृत्वादि संकार सारे संसार धर्म रहित मुक्त परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से कब रहेगा, कब इतरा त्रय मेरा बिंदते ब्रह्म में, तो त्रय तीनों को ही जो जान लेता है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। भोक्तृ भोग्य भोग रूपम, भोक्ता भोग और भोग्य, मायात्मकत्वाद अधिष्ठानुभूत ब्रह्म व्यतिरिक्त नास्ति, तीनों को जान लेता है कि ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, क्योंकि भोक्तृ भोग भोग्य सब कुछ अध्यस्त है, यह मायात्मकत्वाद मायात्मक मिथ्या है, मिथ्या वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से अलग है ही नहीं, अधिष्ठानुभूत ब्रह्म व्यतिरिक्त नास्ति, अधिष्ठान ब्रह्म, ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, सब अध्यस्त है कल्पित है, किंतु ब्रह्म ही वो इति यदा बिंदते, ब्रह्म ही ये इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जान लेता है तो प्राप्त कर लेता है, तदा निवृत्त निखिल विकल्प पूर्ण आनंद आदित्य ब्रह्म ब्रह्म भाग कर्तृत्वादि सकल संसार धर्म वर्जितो वीतशोक कृत्यकृत अवतिष्ठते, निवृत्त निखिल विकल्प सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, ये विकल्प तो कुछ अज्ञान के कारण ही, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है अज्ञान निवृत्त हो गया, अज्ञान का कार्य सारे विकल्प से नष्ट हो जाता है, विकल्प समाप्त हो गया तो परिपूर्ण ब्रह्म है, नहीं कि विकल्प का विकल्प चला गया तो ब्रह्म कुछ आधा रहेगा आधा चला जाएगा, विकल्प सत्य हो जो सत्य है तो उसमें एक अंश है, ये सब इसका एक टुकड़ा छोड़ने नहीं गया, कम हो गया ना, नहीं इसी प्रकार विकल्प समाप्त हो गया तो ब्रह्म पूरा कैसे रहेगा, यदि विकल्प वास्तव होता तो विकल्प चला गया तो ब्रह्म पूरा नहीं रहेगा, विकल्प अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु नहीं रहेगा तो अधिष्ठान वस्तु रहेगी, रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प रहता है, सर्प जित नहीं रहेगा तो रज्जु आधा हो जाएगी, रज्जु ही रहा रज्जु में कुछ नहीं बिगड़ा, सर्प नहीं रहने पर ही, इसी प्रकार विकल्प मिथ्या है, सप्र प्रपंच मिथ्या है, जगने के बाद अपने को कमती अनुभव करते ना, जगने के बाद कुछ कम हो गया है, सपने में कोई करोड़ों रुपया मिल गया, जगने के बाद उठ कर रोता है, रोता है ना, नहीं थोड़ा कुछ नहीं, वह मिथ्या है, विकल्प मिथ्या होने से सब समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म परिपूर्ण आनंद रूप रहता है, ब्रह्म उसमें निखिल विकल्प पूर्ण पूर्ण रूप है और आनंद रूप है। वो मिथ्या वस्तु के अभाव से कोई दुखी नहीं होता है, स्वप्न प्रपंच चला गया तो कोई उठ करके दुखी नहीं होता है, आनंद रूप है। अद्वितीय ब्रह्म भाक ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त करता है। कर्तृत्व आदि सकल संसार धर्म वर्जित हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख जन्म मरण संसार धर्म रहित तो होता है, बीत तो शोक शोक रहित तो हो जाता है। कृत कृत्यो कृतम कृत्यम ये न अर्थात कृतानी कृत्यानि ये न, जो करना था सब कर लिया और कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ करने का बाकी नहीं रहेगा तो तृप्त रहेगा या दुखी रहेगा? दुखी रहेगा, कुछ करने का बाकी नहीं रहेगा, चिंता करेगा क्या करूं क्या करूं, कुछ करना ही नहीं है, निश्चिंत हो गया। कृतकृत्य उसको कहते हैं, सब कुछ कर लिया और कुछ करना बाकी नहीं तब कृतकृत्य। जितने भी कुछ कर रहे आत्म साक्षात्कार नहीं करे तो कृतकृत्य नहीं हो सकता है। सारा ब्रह्मांड को जीत करके सारा पृथ्वी अपने अधीन हो गया तो और कुछ इच्छा होगी स्वर्ग को अधीन बनाने के लिए? स्वर्ग प्राप्त कर लिया और कुछ इच्छा होगी? और ऊपर है, और ऊपर है, ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया फिर और भी, एक ब्रह्मांड मिल गया तो क्या हो गया, और भी ब्रह्मांड देखेंगे। ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये महिमन सूत्र में आता है, जो कहते कि पुष्प ऊपर से गिर रहा है तो ब्रह्मा जी ने पूछा इसके हम ऊपर तक जाना चाहते, शिव जी ऊपर कहते हम तो इतने दिन से जो गिर रहे इसमें इतने कितने करोड़ ब्रह्मा चले गए, तुम्हारे आयु कहाँ है इतने तक पहुंचने के लिए, हाथ से गिर रहा हूं इसमें कितने ब्रह्मा कितने करोड़ ब्रह्मा चले गए, तुम्हारे तो 100 वर्ष आयु है, ब्रह्मा जी के भी आयु है निश्चित है, एक ब्रह्मा के बाद दूसरे ब्रह्मा बनते हैं, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड को देख लिया तो भी और दूसरे ब्रह्मांड क्या है, आगे क्या है, ये सब इच्छा बढ़ती जाती है, कृतकृत्य नहीं होता है। और आत्म साक्षात्कार कर लिया सब मिथ्या और कुछ है ही नहीं, फिर किसकी इच्छा करेगा, सर्वत्र मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ हो जाती है, फिर कृतकृत्य होकर के रहता है जब स्वरूप साक्षात्कार कर लेता है। अथवा ज्ञान ज्ञान जात्मक जीवेश्वर प्रकृति रूपत्रय ब्रह्म यदा बिंदते, ज्ञान अज्ञ और अजा त्रयम यदा बिंदते, त्रय शब्द से त्रय शब्द से का भोक्ता भोग्य और भोग ये कहा था, यहां कहते ज्ञ अज्ञ और अजा, ईश्वर जीव और प्रकृति, जीव ईश्वर प्रकृति रूपत्रयम, जीव ईश्वर और प्रकृति ये तीनों को त्रयम ब्रह्म यदा बिंदते, ये मानता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है, जो प्राप्त कर लेता है तथा मुक्त हो जाता है। ब्रह्मम ये मकारांत पाठ है, ब्रह्म इति मकारांतम ब्रह्म मेतु माम मधु मेतु माम इतिवत छांदसम, ये ब्रह्म मेतु माम ब्रह्मम माम एतु आगच्छतु, मधु मेतु माम मधु आगच्छतु, मधु शब्द भी मधु बनता है मधुम नहीं बनता है, समुद्र पुरुष का लुक हो जाता है तो मधु में तो माम ऐसे प्रयोग वेद में आता है, इसी प्रकार छांदस प्रयोग ब्रह्मम कर दिया तो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नवम मंत्र की दीपिका व्याख्या, इदं वाक्यार्थ ज्ञानस्य फलं उक्तम उक्त मंत्रार्थम मंत्रत्रेण विवृणति, त्वं पदार्थ तत्पदार्थ का ज्ञान होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है मालूम है? ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है? पदार्थ नहीं है क्या? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ त्वं तत्पदार्थ का ऐक्य है, बोलो है या नहीं? त्वं पदार्थ तत्पदार्थ का ऐक्य को ही ब्रह्म ज्ञान कहेंगे? हाथ उठाओ कितने सम्मत इसमें, तत्पदार्थ तम पदार्थ का ऐक्य ही ब्रह्म ज्ञान है। ये नहीं हाथ नहीं, नहीं हाथ उठाने से डरते। अच्छा जो हाथ नहीं उठाए तो क्या ब्रह्म ज्ञान बताओ? भेद तम पदार्थ तत्पदार्थ का भेद ये ब्रह्म ज्ञान है, ये भी नहीं। ब्रह्म ज्ञान ऐक्य एक नहीं है, ऐक्य का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। तम पदार्थ तत्पदार्थ के एकता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा, ऐक्य ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म है या नहीं बताओ? ब्रह्म का ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ब्रह्म है वो अलग है, नित्य है। ब्रह्म भी ज्ञान रूप है क्या? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म, ज्ञान रूप ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक है या नहीं? नहीं है। ब्रह्म अज्ञान का नाश कर सकता है? देखो ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक नहीं है, अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान। तो ब्रह्म का ज्ञान क्या पदार्थ है, क्या चीज है? अंतकरण वृत्ति है, अहम अस्मि ब्रह्म अंतकरण वृत्ति है। वृत्ति जड़ है या चेतन है? जड़ है। इसको ज्ञान कैसे कहा जाएगा? जड़ को ज्ञान से चेतन होता है। वृत्तो ज्ञानत्व का उपचार गौण प्रयोग है तो जड़, उसमें चैतन्य का आभास होता है, चिदाभास युक्त वृत्ति। चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वो चैतन्य जैसे लगती है वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। अहम अस्मि ब्रह्म इसे निश्चय अंतकरण का परिणाम है ये ब्रह्म ज्ञान। उत्पन्न किससे होगा? ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति किससे होगी? ज्ञान है प्रमा, प्रमाकरण प्रमाण, प्रमाण से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। प्रमाण क्या है? तत्त्वमसि वाक्य है प्रमाण। वेदांत वाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान होगा, तत्त्वमसि आदि वाक्य, तत्त्वमसि वाक्य है। हाँ तत्त्वमसि ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण है। तुम पदार्थ ज्ञान तत्पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। तत् त्वम असि वाक्यार्थ बोध ही ब्रह्म ज्ञान है। सबको लगता है तत्पद का तो ब्रह्म, त्वम पद का तो तुम, असि का तो हो तुम ब्रह्म हो, वाक्यार्थ बोध तो हो गया। यही तो वाक्यार्थ बोध है, तुम ब्रह्म हो यही ज्ञान हो गया। ये वाक्यार्थ से शिष्य को जो अनुभव होगा, ये अनुभव होगा तुम ब्रह्म हो, क्या अनुभव होगा? गुरु उपदेश कर दे तुम ब्रह्म हो, उसको ज्ञान होगा तुम ब्रह्म हो, क्या ज्ञान होगा? मैं ब्रह्म हूं, ये वाक्यार्थ का बोध हो। जो तत्कार ब्रह्म, तुम का तुम ब्रह्म तुम हो, ये पदार्थ का बोध होगा। इसको वाक्यार्थ ज्ञान नहीं कहते हैं। पदार्थ एक एक पद का अर्थ ज्ञान हो गया, किंतु पदार्थ होने मात्र से वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हुआ। एक एक पद का अर्थ तो हो गया ज्ञान, किंतु ये कैसे होगा मैं ब्रह्म कैसे हूं? मैं अल्पज्ञ हूं, परिचिन्न हूं, साहंकार हूं, जन्म मरण चित पिपासा वाला हूं। ब्रह्म जगत करता सर्वव्यापक सर्व के सर्वशक्तिमान एक कैसे होगा? ये संशय और मैं कहते समय देह में हम बुद्धि विपरीत भावना। अहम शब्द का अर्थ, त्वम शब्द का अर्थ जब तक देहादि से विलक्षण शुद्ध चैतन्य ऐसे संशय विपर रहित ज्ञान नहीं होता है तब तक महावाक्यार्थ बोध नहीं होता है। महावाक्यार्थ बोध होने के पहले त्वम पदार्थ बोध होना चाहिए। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, श्रवण मनन निधिध्यासन की आवृत्ति बार बार करे। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन साथ साथ चलते रहे। कब तक करना है? ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने तक, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तब तक, तो ज्ञान प्राप्त होने तक बार बार श्रवण मनन निध्यासन करे। वहां भगवान भाष्यकार कहते हैं जब तक त्वम पदार्थ के विषय में संशय विपर रहित ज्ञान नहीं होता है, तत्व का वाक्यार्थ ज्ञान होता ही नहीं है। मैं कहते समय यदि देह की तरफ आ गया, मैं ये देह की तरफ आ गया, अब ब्रह्म व्यापक है सारा ब्रह्मांड में, ब्रह्म सारा ब्रह्मांड में, अरे मैं इधर, मैं और ब्रह्म, इधर मैं उधर ब्रह्म, मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म, ये दोनों हाथ नहीं दिखाने पर भी अपने आप मैं कहते समय इधर, अब्रह्म कहते समय व्यापक, तो कितने देर रटेंगे तो वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति रटते रटते राष्ट्रपति कोई बन जाता, बन जाता है कोई रटने से नहीं। ऐसे होता तो भोजन की आवश्यकता नहीं, बैठ करके भोजन सामने में खा लिया, भोजन खा लिया कर लिया। वास्तव तत्व है तो बार विपरीत भावना की निवृत्ति होती हो तो ज्ञान हो जाता है। वास्तव ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूं चिंतन करते हैं तो मैं शब्द का अर्थ जो विपरीत भावना है देहादि परिच्छेद अज्ञान के कारण देहादि को मैं मानकर बैठा है, इसको निराकरण कर दे तो फिर विपरीत भावना संशय निवृत्त हो जाए तो वास्तव ब्रह्म है। तो वाक्यार्थ बोध होने के लिए पहले त्वम पदार्थ का तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ बोध होना चाहिए। त्वम पदार्थ का अर्थ क्या है, तत्पदार्थ का अर्थ पहले बता दिया शुद्ध चैतन्य, तब दोनों की एकता का बोध होता है। जीव और ईश्वर वाच्यार्थ है, जीव का अल्पज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ दोनों एक नहीं हो सकते, किंतु लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य, उसको समझने के बाद ही अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है जो अज्ञान का निवर्तक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम